зноў у спадчыну прадзеда лезу, каб яшчэ раз душою дапасці, як падвечныя пошуму лесу. Гнеў спяліў ён у думах аб шчасці, як ён прагнуў з нядолі расстацца, як ён марыў аб братняй суполцы, каб не чуцца аб крадзеным старцам і не плакаць слязамі прапойцы.